Żegnamy reklamy. Program Trzeźwolskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 5 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To nie jest czas na wypoczynek w plenerze, ostrzega policja. Przypominamy, że obecnie wyłączone są z ruchu publicznego parki, bulwary, plaże, różnego rodzaju tereny zielone. NFZ rozszerza dostęp do testów na koronawirusa, badany będzie cały personel medyczny. Czas epidemii jest dla wszystkich wyzwaniem, mówi w orędziu przewodniczący Episkopatu Polski. 25 tysięcy policjantów wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy patroluje w ten weekend skwery, parki, bulwary i plaże. Sprawdzają, czy przestrzegamy zakazu gromadzenia się, szczególnie, że w najbliższych dniach ma być ciepło. W środę w wielu miejscach termometry pokażą ponad 20 stopni. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka ostrzega, że będą wyciągane surowe konsekwencje, a policja użyje wszelkich metod, żeby sprawdzać, czy stosujemy się do zaleceń. Dosyć niestandardowe działania, takie jak użycie śmigłowca, jak użycie dronów, aby lokalizować te osoby, które grupują się zwłaszcza na skwerach, parkach czy nad rzekami. Będziemy również wykonywać tam, gdzie są patrole konne, również taką służbę. Policja będzie skupiała się na miejscach, w których już wcześniej dochodziło do łamania zakazów. W tych miejscach zresztą będziemy wystawiać posterunki stałe, aby reagować natychmiast. I przypominamy, że obecnie wyłączone są z ruchu publicznego parki, bulwary, plaże, różnego rodzaju tereny zielone, rekreacyjne. A więc po prostu nie ma sensu się tam wybierać. Może nas to, już nie mówiąc o odpowiedzialności za nasze zdrowie i zdrowie innych, kosztować sporo pieniędzy. Za złamanie zakazu gromadzenia grozi nawet do 30 tysięcy złotych grzywny. Dostęp do testów na obecność koronawirusa będą mieli zagwarantowany pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali. Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak mówi Małgorzata Doros, rzeczniczka śląskiego oddziału NFZ-u, pozwala na to podpisana właśnie nowelizacja przepisów. Narodowy Fundusz Zdrowia rozliczy wykonanie testów w laboratoriach szpitali umieszczonych na wykazie prowadzonym przez dyrektora oddziału NFZ w porozumieniu z wojewodą. Testy mogą być wykonane nie tylko dla pacjentów tych szpitali, ale także dla pacjentów i personelu medycznego wszystkich pozostałych placówek szpitalnych. Codziennie służby sanitarne wykonują około 6 tysięcy testów na koronawirusa. Solidarna Polska jest zwolennikiem przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnym terminie 10 maja. Poinformował o tym Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Zgodnie z autopoprawką, którą złożyło w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość, głosowanie ze względów bezpieczeństwa ma się odbyć korespondencyjnie. Wiceminister sprawiedliwości mówił w Polsat News, że takie rozwiązanie jest stosowane na świecie. To jest po prostu możliwe do zorganizowania i to się robi na świecie. Jutro w 3 kantonach szwajcarskich zorganizowane będą wybory korespondencyjne, a kilka dni temu były wybory w Bawarii. W pierwszej turze były tradycyjną metodą, w drugiej korespondencyjne. Za przesunięciem wyborów prezydenckich opowiada się opozycja. Kościół katolicki w Polsce wspiera wszystkich, których w jakikolwiek sposób dotykają skutki epidemii koronawirusa. Tak zapewnił w orędziu na rozpoczynający się w niedzielę palmową Wielki Tydzień przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Z wielkim bólem przyjmujemy wiadomości o chorobie i śmierci osób zakażonych wirusem, umierających w oddaleniu od swoich bliskich. Modlimy się razem, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, o to, aby społeczne skutki epidemii, kwarantanna, samotność, zawieszone zajęcia w szkołach i uczelniach, zatrzymanie życia kulturalnego, spowolnienie gospodarcze, niebezpieczeństwo bankructwa części przedsiębiorstw, widmo recesji, a co za tym idzie utrata miejsc pracy i źródła utrzymania, okazały się jak najmniej dotkliwe. Kolejne informacje w Trójce o 6 rano. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś prawie wszędzie będzie pochmurno, ale nie powinno padać. Słońce tylko na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Na termometrach od 10 stopni w Suwałkach do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Witam w tym szczególnym czasie i w nietypowym, rozszerzonym wydaniu audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Wydanie rozszerzone, bo nasze dzisiejsze spotkanie trwać będzie do godziny trzeciej, a nietypowe, bo z powodu zmian w ramówce, co moim zdaniem oczywiste, staram się łączyć w trakcie tych naszych nocnych wypadów gatunki obecne zarówno w potrójnym paśmie, jak i w anagramie Margana. Czas mamy bezprecedensowy. Wektory teraźniejszości diametralnie ulegają zmianie. Wszyscy z niepokojem spoglądamy w przyszłość. W tym także polscy artyści, których w Trójce staramy się jak najbardziej wspierać. Stąd realizowany od 2 tygodni pomysł, aby otworzyć zbiory i przy pomocy archiwalnych wywiadów zrobić coś w rodzaju przewodnika po płytach. Opowieści, jakie gromadziłem przez lata, są idealnym drogowskazem do albumów, które już Państwo znają i mają o nich wyrobioną opinię. I być może za sprawą rozmów, które przeprowadziłem, ta opinia ulegnie zmianie, bo przecież muzyka, która jak wiadomo jest najbardziej abstrakcyjną formą sztuki, daje wyjątkowo subiektywne wyobrażenia i odczucia, a jeśli skonfrontujemy je po latach z tym, jak powstawała oraz skonfrontujemy z tym, co artyści chcieli nią wyrazić, to postrzeganie takiego albumu może się zmienić, co w kontekście psychoakustyki i tego wszystkiego, jak żyje i rozwija się w nas muzyka, no to może być to wszystko bardzo ciekawe. Tej nocy chcę zaproponować Państwu rozmowę, którą przy okazji premiery płyty Delirium zarejestrowałem z jej autorem Igorem Boksem oraz myśli i wynurzenia Tomasza Makowieckiego na temat albumu Moizm. Przyznam, że chyba miałem nosa do tego wydawnictwa, bo nie zważając na jakiekolwiek odczucia związane z wcześniejszą działalnością Tomasza, po wysłuchaniu Moizmu zaprosiłem go na wywiad i na kilka dni przed premierą w 2013 roku poświęciłem wtedy jego nowej twórczości lwią część potrójnego pasma. A ja nazywam się Michał Margański, mam nadzieję, że są Państwo ze mną, a jeśli tak, to będę z Państwem aż do godziny trzeciej. Zabierz mnie, obojętnie gdzie, proszę zabierz mnie, obojętnie gdzie. W rzece słów, oto czystych mów, pożeglować chcę, obojętnie gdzie. Nieważne, w którą stronę, niech mnie niesie ślepy traf. Błędy wybaczone, już się można śmiać z tych poważnych spraw. Zabierz mnie, obojętnie.

You know we talked about fighting, fighting every day. And looking through rosy-colored glasses, I must admit it seemed exciting in a way. Yeah, but something that they overlooked to tell me, Lord, bullets look better, I must say, rather when they'd coming at you. But go call up the Reverend, call up the Reverend Harris. And tell him to ask the Lord to do some good things for me, Lord. Much older. Oh, Lord. Strange little man over here in Vietnam. I ain't never seen, bless his heart, ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder. I Can't Write Left Handed. Wspólna kompozycja Billa Withersa i Raya Jacksona, czyli słyszanego w utworze pianisty, z którym Bill Withers występował w owym czasie. Bill Withers chorował pod koniec życia na serce i w poniedziałek zmarł w wieku 81 lat, zostawiając po sobie pamięć i olbrzymi dorobek, po który od lat sięgają inni wspaniali artyści, w tym m.in. Jose James, artysta, który wspólnie z wytwórnią Blue Note wydał w 2018 roku płytę z coverami utworów mistrza. My love, she's such a kiss in my glove. Now put your foot on the rocking bed, your foot don't stop. Put your foot on the ride. Put your foot on the rocking bed, your foot don't stop. Put your foot on the ride. Put your foot on the rocking bed, your foot don't stop. Put your foot on the ride. And put your foot on the rocking bed, your foot don't stop. Put your foot on the ride. Kissing My Love to cover wykonany przez Jose Jamesa, bazujący na utworze o tym samym tytule, który pierwotnie ukazał się na płycie Still Bill, oczywiście Billa Withersa. Było to w roku 1972. Zostań w domu z Trójką. Nasze dzisiejsze spotkanie realizuję ze swojego domowego studia. Jeśli mają Państwo ochotę napisać do mnie, to oczywiście zapraszam. Mój e-mail to michal.margancki@polskieradio.pl. Przypomnę, że nasze spotkanie odbywa się w ramach audycji Potrójne pasmo przenoszenia, a w nim muzyka polskich artystów. 54 kW. Tym nagraniem rozpoczyna się kultowa w niektórych kręgach płyta niestety nieistniejącego już dzisiaj zespołu Robot Obibok. Nawyki przyrody to tytuł tego wydawnictwa, mówię o nim kultowe, bo jeśli wziąć pod uwagę winylową postać tego albumu, to dziś, jeśli się w ogóle uda, no to trzeba za niego zapłacić około 140 euro. Na tyle bowiem wyceniają ten analog miłośnicy okrągłego, naturalnego brzmienia. Płyta w tej tradycyjnej postaci została wytłoczona w nakładzie 500 sztuk. Ukazała się w wytwórni Obuch Records Wojcka Czernego. A wszystko zostało zarejestrowane w jego studiu Rogalów Analogowy. I przyznam, że właśnie z winyla brzmi ten album nieprawdopodobnie. Mieliśmy również do czynienia z wydaniem tej muzyki na kompakcie, ale to wydawnictwo z kolei miało już zupełnie inny dźwiękowy charakter. Podobnie sprawa wygląda z inną płytą łączącą elektronikę z jazzowym instrumentarium. Być może jest to zbytnie uproszczenie, bo bardziej chodziło w tym przypadku o koncepcję odgrywania stricte digitalowych i syntetycznych kompozycji przez pełnoprawny zespół. W każdym razie mówię o winylu Pink Floyd Plays Otaker, polegającego na transkrypcji muzyki elektronicznego Otaker na tradycyjne instrumenty. Płyta w koncertowej formule została zarejestrowana w katowickim klubie Hipnoza. Występ miał miejsce w styczniu 2015 roku, a po nim ukazał się czarny jak bitum winyl wydany przez More Music Agency. Na albumie złożonym z dwóch analogów znalazło się 8 kompozycji Otaker poddanych transkrypcji właśnie przez Pink Floyd. Wśród nich Gus Quarter. Thank you. Gus Quarter, ale po transkrypcji wykonanej w Jazz Clubie Hipnoza przez zespół Pink Floyd. To było 18 stycznia 2015 roku. W wersji oryginalnej utwór znalazł się na płycie Envain zespołu Otekr, opublikowanej w 1997 roku. No i tak sobie myślę, że w trakcie naszych nocnych spotkań prędzej czy później sięgnę po wywiad, jaki miałem przyjemność przeprowadzić z Wojtkiem Mozolewskim, w trakcie którego opowiadał, jak powstawała ta nietuzinkowa transkrypcja. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje, dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak zapowiadałem na wstępie, z powodu bezprecedensowej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, z powodu czasu, który mam wrażenie teraz ciągnie się jak karmel, wreszcie z powodu braku gonitwy typowej dla normalnych warunków, postanowiłem otworzyć swoje radiowe zbiory i przy pomocy archiwalnych nagrań i wywiadów stworzyć coś w rodzaju przewodnika po płycie. Często jednak są to płyty poznawane osobiście, bez wprowadzenia, jakie może dać nam autor muzyki. Tej nocy można będzie nadrobić tę zaległość i właśnie za sprawą moich archiwów być może nieco inaczej spojrzeć na ulubiony album. I tak proponuję, aby sięgnąć po płytę Delirium Igora Boksa. Mam nadzieję, że czy to w postaci plików, kompaktu bądź winylu, albo też streamu, mają go Państwo w swoim zasięgu. Sugeruję również, aby wyciągnąć dwie pierwsze płyty skalpela, dzięki którym znacznie lepiej poczują Państwo Delirium. Udało się znaleźć? Jeśli jeszcze nie, to mam nadzieję, że uda się to nadrobić w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut. Mamy czas, tym bardziej, że aby dobrze wchłonąć tę opowieść, trzeba się cofnąć znacznie, znacznie wcześniej. Czytając książkę o Beksińskich Magdaleny Grzebałkowskiej, natrafiłem na fragment, kiedy jest opowieść o tym, jak to Tomek sam tworzył sobie swoje płyty. To znaczy, rysował bądź robił kolaże okładek, sklejał je, nawet wycinał płytę z kartonu, rysował rowki, robił do niej kopertę, woreczek, pisał labele, wymyślał tytuły, nawet pisał recenzje tych płyt, czyli opisywał je, co na nich jest. I myślę, że w tym wszystkim, co ja robię, to ja właśnie robię dokładnie to samo, tylko posuwam się o jeden krok dalej. Jeszcze wymyślam i sklejam do tego muzykę. Głosem Igora Boksa rozpoczynam tę część spotkania, w którym, jak przystało na Delirium, pojawi się sporo psychodelii, ale też historii sprzed wielu dziesiątek lat, do której wielokrotnie w trakcie swojej twórczości, ale też rozmowy, odwoływał się Igor Boks. Execution 9. Znawcy twórczości Igora Boksa doskonale wiedzą, że to fragment jego pierwszej solowej płyty, mającej w swoim założeniu przedstawić skomplikowaną i bardzo trudną historię Wrocławia. Album nosi tytuł Breslau i w 2010 roku opublikowała go wytwórnia Ninja Tune. Ta sama, która na początku tego wieku wypromowała na cały świat polski duet Skalpel. Ze srebrnej płyty kompaktowej opublikowanej po raz pierwszy w 2005 roku Confusion, czyli tytułowe nagranie drugiego albumu Skalpela, po którym nastąpiła długa cisza. Przez kilka kolejnych lat wrocławski duet milczał, wywołując tym samym szereg spekulacji, że najzwyczajniej zakończył swoją działalność. Kolejna trzecia płyta ukazała się dopiero w 2014 roku, a najnowsza zatytułowana Highlight miała premierę pod koniec marca. Ale w okresie między Confusion a Transitem, czyli 2005 i 2014 rokiem, połówka Skalpela, czyli Igor Pudło, zamieniła się w Igora Boksa. Tym samym Igor rozpoczął swoją solową działalność. Dziś w dyskografii Igora znajduje się 6 pełnometrażowych płyt, a oprócz tego album, jaki zrobił wspólnie z Agimem Daily, czyli Nerwy. No i na dokładkę 2 płyty Evo Revo. Do tego wszystkiego cała sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, kiedy dokładnie przysłuchamy się tym wydawnictwom. Sprawne ucho wyłapie, że niektóre z tych nagrań brzmią jak skalpel. I to, drodzy Państwo, będzie poniekąd prawdą, ponieważ część tych utworów powstała w czasie, kiedy nasz pierwszy dzisiejszy bohater wcale jeszcze nie myślał o solowej twórczości. Zafascynowany samplingiem wycinał utwory, które dopiero po latach pojawiły się na płycie Delirium. Płyta stanowi również ważną cezurę w twórczości Igora, ponieważ jest to ostatnie wydawnictwo, na którym tak mocno wyczuwalne są sample. Tej nocy poruszymy ten temat, ale co dla mnie znacznie ważniejsze dla zrozumienia płyty Delirium, którą mam nadzieję znają wszyscy fani samplingu, przywołamy zawiłą i długą historię Igora, sięgającą PRL-u, no i czasu, kiedy nikt jeszcze nie myślał o czymś takim jak na przykład internet czy komputer na biurku każdego dziecka. Cofniemy się zatem do czasów, kiedy wyobraźnia i kreacja miały się wyjątkowo dobrze. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale była w Trójce audycja, pamiętam, czy jak Gaszyńskiego, w której on przedstawił muzykę hipisowską gdzieś tam do 69 roku. Pamiętam, na pewno były tam Strawberry Fields Forever, 2000 Light Years from Home, Stonesów, Indygara Dawida, prawdopodobnie Space Oddity Bowiego. Ja nagrałem te wszystkie utwory, ale stwierdziłem, że są za długie, szczególnie ten Indygara Dawida. I przemocy, to wcześniej robiłem, naprawiając kasety, powycinałem sobie fragmenty, te, które mi się najbardziej podobały i posklejałem je i w tej kasecie sobie puszczałem, jakby taką moją płytę. Tak przy pomocy nożyczek montował dawno temu swoje nagrania Igor Pudło. Nagrania, które mogły powstać tylko i wyłącznie dzięki intelektualnym umiejętnościom, które Igor nabywał w trakcie swojej muzycznej edukacji. Zresztą podobnie jak wielu polskich artystów, Igor także wychował się na Trójce. Taki jest background opowieści, która doprowadziła najpierw do 2 płyt duetu Skalpel, no i później do solowej twórczości Igora Boxa. Twórczości, której cezurę stanowi płyta Delirium. Zostań w domu z Trójką.